Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Ayşegül Tözeren. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Erözenci. Bu haftaya uygun bir konumuz var. Betügül Öngen ve Selim Badur bu hafta programları nedeniyle aramızda bulunamayacaklar. Bu çok keyifli programı onlar da dinliyorlar. Konumuz hafta ile ilgili demiştim. Bu hafta aşkın haftası. Aşkın haftası, o aşkın günü olan hafta. Tabii sadece aşkın günü olan hafta değil, aynı zamanda 14 Şubat Dünya Öykü Günü. Öykünün ve aşkın gününün olduğu böyle coşkulu bir haftanın içindeyiz aslında. Profesör Doktor Ahmet Erözenci her ikisiyle de çok ilgili. O bir öykücü değil ama o bir romancı. Romanın da içinde elbette hikayesi vardır. Aşkın da bir hikayesi vardır. Ahmet Erözenci katıldığı sunumlarda aşkı çok lezzetli anlatıyor. Biz daha önce aşkı tartışırken çoğunlukla psikiyatristlerle tartışmıştık. Şimdi belki dinleyicilerimiz gülümseyecek. Profesör Doktor Ahmet Erözenci Türkiye'nin en önemli ürologlarından biridir. Bence doğru insanı şimdi bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, aşkın hikayesinden bize biraz bahseder misiniz? Aşkın daha doğrusu insan vücudundaki hikayesinden. Öncelikle güzel sözler için teşekkür ediyorum. Yani hikayesinden söz etme yetkili miyim bilmiyorum. Ama aşkın insan fizyolojisinde, bünyesinde bir dizi değişime yol açtığı, bunun hormonlar aracılığıyla olduğu ve bunu hormonların salgılanmasının kişiye kendini iyi hissettirdiği, hatta bağımlı hale getirdiği, o iyi hissetme halinin bağımlısı olduğu kişinin bir gerçek. Bu değişik çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Ama aşk o kadar ilginç bir olay ki, tanımı olmayan, yani sözlük tanımı tabii var. Her dilde, Webster'da da var İngilizce, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de var. Fakat herhalde herkesin kendine özgü tanımı olduğu tek tük kavramlardan biri. Veya herkesin duyduğu değişik yakınlık duygularını farklı şekilde yorumlayıp aşk etiketini taktığı bir konsept diyeyim aşk için isterseniz. Çünkü iki kişi arasında olumlu iletişime, olumlu duygulara baktığınızda beğeni var, haz var, ilgi duyma var, yakınlık duyma var, hoşlanma var, sevme var ve aşk var ki eminim bu aklıma şu anda gelenler, hani bunu daha da çoğaltanlar olabilir. Ama bir şekilde hani aşk, işte sevgililer günü var, aşığım demek çok kuvvetli bir dışa vurum. Neredeyse geri dönüşümsüz kabul edilen bir dışa vurum. Ve öyle algılanıyor, öyle kendine insanı hissettiriyor ki bağımlılık yaratıyor. Yani kokain gibi bir bağımlılık demek istemiyorum ama ileride yeri gelirse konuşuruz. Aşk anında beyinde uyarılan bölge ile kokain alındığında uyarılan bölge farklı değil. Hocam neresi? Bu ventral telludium denilen, doğru söyleyeyim onu size. Yani ventral tegmental alan dediğimiz ve ilkel beyinde yerleşmiş olan bir bölge. Ve öyle bir uyarı ki bu, o kadar kişiyi kendine bağımlı yapıyor ki amiklia dediğimiz esas sağlıklı düşünme, sağlıklı karar verme bölgeyi bastırıyor. Yani hiçbir şekilde o bölgenin denetimi kalmıyor ve beyin tamamen o ilkel beyindeki kişi, o ilkel beyindeki uyarılmış bölgenin kontrolü altında. kalıyor. Evet. Biz bunu konuştuk aslında program öncesi de sizinle. Hı hı. Duygulanım dediğimiz konuysa beynin başka bir bölgesinin konusu. İlkel beyinden bahsettik. Aslında duygulanım çok kompleks. Duygulanım tamamen gelişmiş beyin, korteksle ilgili. Bu aradaki bağlantı nasıl oluyor? Olanaksız bir durum gibi. Nasıl oluyor? Daha ziyade oluyor mu diye soralım. Vallahi çok güç. Çünkü ilkel beyin, reptil beyin denilen alan, uzmanlık alanım, belki zorluyorum, amatörce ilgiliyim bu konuyla. Ama eskilerin savaş veya kaç dediği, hatta günümüzde de o şekilde tanımlanan bölge. Öte yanda duyu duymak, hani kortikal bir şey, gelişmiş beynin sonucu. Yani bir anlamda beynimizdeki o katmanlar birbirleriyle iletişime girmeye çalışıyor. Veya biz 21. yüzyılın gelişmiş insanları olarak onu öyle yansıtmaya çalışıyoruz. O kadar ilginç ki bu aşkta Stenberg'e göre 3 komponent var. Tutku, bağlılık, yani commitment, passion ve yakınlık, intimacy dediğimiz durumlar. Gerçek aşkta uyarılan çok ufak o ventral bölgeyken, bağlılıkta ve bu diğer üçünde uyarılan çok daha geniş bölge ve çok daha farklı bölgeler. Bu fonksiyonel MR'larla kanıtlanmış durumda. Ve yine nörofizyologların, davranış bilimcilerin yaptığı çalışmalarda bir kişinin birine aşk duyarken ve bağlılık duyarken aynı anda bir başkasına yakınlık duyması, duyabildiği, bir başkasına da tutku duyabildiği ortaya çıkmış. Yani sanki beynimizde bir komite toplantısı var yukarıda. Yani hangisi ağır basacak? Bir kişi yönelik üçü birleşebilecek mi ki gerçek aşkın o zaman olduğu söyleniyor? Birleşecek mi bilemiyoruz. Ve olay ne oluyor o zaman? Tamamen öznel yoruma kalıyor. Öznel yorum nereden geliyor? Gittiğiniz okuldan, arkadaşlık ilişkilerinizden, aile yetiştirilişinizden, gözlemlediğiniz ilişkilerden, başta anne babanızın. Çünkü ilk çocuğun büyürken gözlemlediği yakın ilişki o. Ailede tırnak içinde sevgi üzerine kurulan bir şey. Anne babanın birbirini sevmesi lazım ki beraber olsun. Dolayısıyla fark etmeden bunları biz görüyoruz, yorumluyoruz farkında olmadan. Ve ondan sonra da okuduğunuz kitaplar diyelim isterseniz, gördüğünüz filmler, gittiğiniz okullar, gezdiğiniz ülkeler, gittiğiniz müzeler, bir sürü komponent geliyor, etkilenimler. En sonunda sizde işte o aşk kelimesini kimi zaman etki olarak koyduğunuz duygu dışa vurumuna yol açıyor. Ama geri planda baya bir tartışma var. Gerek beynin katmanları arasında, gerek sizin ruhsal yapınızda. Ahmet Özenci'ye şimdi alanıyla ilgili de bir soru soralım. Aşktan bahsettik. Aşkın sizin branşınızla bir ilgisi var mı? Aşk sadece bir uyaran mıdır diye sormak istiyorum. Biliyorum sunumun ve konuştuğumuz yerin dışına çıktım ama bunu da sormak istiyorum. Yok, hayır. İsmini hatırlamaya çalışıyorum şimdi o... Peter bir şeydi, bulurum adına, doğrusunu hatırladım. P'li bir adı vardı. O bu aşk teorilerini, bu Stenberg'in üçlü tutku, hoşlanma ve bağlılık teorisine ve ondan sonra Lee'nin belirlediği 6 ayrı aşk tipi var. Eros'ta başlayabildin, onu da konuşuruz herhalde. Evet. Ona en karşı çıkan kişi. Onun dediği, insan aşk adını duygularını cinsellik istediğinde koyar diyor. Yani onun savı bu. Ve aşk diyor bir duygu değil, bir aksiyondur diyor. Hatta kare sevda, ilk görüşte aşk diye bir şey. Hiçbir şekilde inanmıyor o. Dediği ne oluyor? İşte benim ruh gizim diyorlar. Sonra olmayınca da yanlış yorumlamışım diyorlar. Yani o zaman bu olmaz diyor. Dolayısıyla cinsellik aşkın içinde var mı? Cinsellik yaşamın kendisinde var. İlla ki aşkla bağdaştırmak gerekmiyor ama aşk olayında ister buna kültür gereği deyin, ister duyguyla bir şekilde bu cinselliğin bağlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Olması da gerekiyor, ona da inanıyorum. O diye muhakkak ilgisi var olayın. Ama yine de bir şeyi söyleyeyim. cinsellik de ilkel beyindeki o kaç veya savaş bölgesinde. Uyarılan bölge orası cinsellikte. Dolayısıyla yine aynı noktaya dönüyoruz. Yani biz ilkel bir güdüyü çok gelişmiş ve yorumlanamayan bazı duygularla birleştirmeye çalışıyoruz. Metaforik olarak bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Bunu bir konuşmamda kullanmıştım. Kadınlar için geçerli mi bilmiyorum çünkü hiç konuşmadım. Biraz da erkek cinselliği konuşuyoruz gibi benim de yani, sorularım var. Yani o kadar yani konuşalım, o ayrı aşk bir şey ama şimdi söyleyeceğim. Erkek cinselliğinin biraz bağlantısını konuşuyoruz. Ama erkeklerde veya kimi erkeklerde kimi zaman o ilkel güdü, ki bunu isterseniz penisle simgeleyelim, ve kortikal bölüm, gelişmiş beyin, sanki çok kazananı olmayan bir satranç oyunu oynuyorlar gibi. Beyin ve penis arasında. Gibi. Yani bunu sırf metaforik olarak söylüyorum. ve her zaman değişiyor kazanan. Yaşa göre değişiyor, karşınızdaki kişiye göre değişiyor, sizin deneyiminize göre değişiyor. Bunun hiçbir zaman net bir galibi yok. Net bir galibi olmalı mı onu da bilmiyorum. Hiç düşünmedim de üzerinde. Ama hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bir yaşamda biz bir şeyi kalıcı yapmaya çalışıyoruz. Üstelik o şeyin tanımı tamamen öznel. Yani siz arkadaşınıza aşık olduğunuzu söylerseniz tamamen kendi deneyiminiz ve demin saydığım komponentler, bileşenler çevresinde söylüyorsunuz. Umabileceğiniz en iyi şey onun tanımının da hiç olmazsa belli koşullarda, bir yüzde veremiyorum buna çünkü herkesin kabullenme katsayısı farklı. Hiç olmazsa belli koşullarda, belli tanımlarda size uyması. Tek şey yapabileceğiniz bu, umabileceğiniz. Yoksa aynı yoğunlukta mı yanıt veriyor duygularınıza? Tanımlar aynı mı bilmeniz olanak yok. Şimdi belki bu aşkın türlerini konuşabiliriz gibi geliyor. Hı-hı. Bu aşkın birbirine uymasından bahsettikten sonra acaba benim aşk türüm bir başkasına uyuyor mu? Aşkın da, aşk yaşamının da türleri var herhalde. Evet, bu yine Steinberg'in bu konuda en çok çalışanlardan biri. 6 tür diyor. Birincisi bu Eros aşkı. İleri derecede tutkulu, cinsellik içeren, yoğun yaşanan bir aşk. Titanic filmindeki aşk diyelim mesela. İlk görüşte aşk neredeyse. Onsuz olmaz derecesinde olan bir aşk. İkincisi Ludus aşkı, Ludok aşk diyelim isterseniz ona. Ludus aşkı. O oyuncuların aşkı, onu çok severim ben. Yani burada kişiler bağlanmaya izin vermiyorlar. Oyun oynuyorlar. Çok yoğun yaşanmıyor ama çok eğlenceli yaşanıyor. Bu aşk dolu dolu, çok çok eğlenceli yaşanıyor. Bağlılıktan kaçıyorlar. Taraflar birbirlerinden bir şeyler gizliyorlar. Oyunun bir parçası o. Bunun şanssızlığı diyelim bunu uygulayanların, bu oyunu oynayanların. Ludus aşkında taraflardan biri olayı Eros'a çekmeye başlarsa, o zaman Eros'un kazanmasını ondaki oyun bitiyor. Taraflardan biri ya ben yoğun duygular duyuyorum diyorsa, yani oyunun kurallarına uymadığını söylüyorsa, o zaman olay bitiyor. Bu da yine Hollywood'un en sevdiği temalardan biri. Yani Cruel Intentions bunun en iyi örneklerinden biridir film olarak. Tamamen oyun bu. Bir, buyurun. Dün Ahmet Altan'ın Kristal Denizaltısını okuyordum. Ve sizin yazdıklarınızı da okumuştum. Bu Ludok aşkla ilgili şunu düşündüm ben. Aslında hoca yazmış bu bir teoriye göre ama galiba tam aşk değil bu dedim. Çünkü herkes herkesle oynayabilir diye düşündüm. Kristal Denizaltı'daki bir yazıda şunu diyordu: herkes birbiriyle aşk oyunu oynayamaz. Sanıyorum burada da oyuncular birbirini seçiyor. Bağlılık olmasa bile farklı bir duyguyla bir araya geliyorlar. Yani bu sıradan iki kişinin, sokaktan geçen iki kişinin ilişki biçimi değil gibi. Tabii yani tango yapmak için iki kişi gerekiyor. Aşk oyunu da iki kişiyle oynanan bir oyun. Kaçınılmaz olarak. O zaman hemen es veriyorum. Peki. Bugünkü ilk müzik aramız tango. Öyle mi? Liber tango. Hem de. Tango'ya benzer bir aşk türünde kalmıştık. Luduk aşkta. Ve şimdi tabii bu arada bir şey söyleyeyim. Aşk derken esasında love kelimesinin karşıtı olarak ben bunu çevirdim. Buna duygulanım derseniz, duygulanalım, duygu bütünlüğü diyelim. Çünkü aşk deyince ister istemez kafamızdaki tanıma gidiyoruz. Bu storç aşkında, duygu bütünlüğünde, duygular karmaşasında o uzun süreli bir arkadaşlıktan sonra gelişen yakınlaşma. Yani bir arkadaşlık var, giderek işte o duygu, o arkadaşlıkta olan duygular aşk diye nitelendiriliyor. Bunun garantisi insan arkadaşından ayrılamaz. Ailenizi seçemezsiniz. O aileye sizden önce doğmuş abla abinin içine ve sizden sonra gelecek kardeşlere, o anne babaya doğdunuz. Ama arkadaşlarını seçebilir insan. Dolayısıyla gerçek arkadaşlar da terk edilemez. Storç aşkının mantığı, felsefesi bu. Uzun süreli bir arkadaşlık, sağlam bir zemin. Ha, heyecan yok, Eros'taki tutku yok, Luduk aşktaki oyunculuk yok. Ama sakin bir süre. Van Herimet seri filmi. Bunun tipik örneklerinden biri mesela. Bir başka türe gittiğimizde pragmatik aşk. Yine aşk kelimesiniz başka tercüme olmadığı için söyleyeyim. Bu tamamen hesaplı. Yani siz önceden yaşamınızı alacağınız kişiyi belirliyorsunuz. Aile yapısı bu olsun, geliri bu olsun, kariyeri bu olsun, yaşadığı ülke, evi şuydu buydu. Ondan sonra o tanıma uygun birini arıyorsunuz. Ahmet Hocam, kritersiz aşk olur mu? Yani Ahmet olarak bana soruyorsanız kritersiz olmalı. İnsan kendini rahat bırakmalı ki, açmalı ki ve önyargısız bakmalı ki o duyguyu duyup duyamayacağını belirlesin. Ama milyarlarca insan var o zaman. bulmak için mecburen kriteriniz olacak. Yani bakın ben Eros aşkına inanan biriyim. Yani ilk görüşte aşka, çarpan aşka inanan biriyim yapı olarak. Orada kriter yok. Tabii ki herkese çarpılmıyorum. Bir şeyi beni etkiliyor. İlk görüşte aşk savlayan herkesi bir şey etkiler. Onu ondan sonra tanım koyulabilir. Ama yoğun tutku, Eros aşkı demeyeyim, mesela tutkuya çok inanan biriyim. Ben kitaplarımı da tutkuyla yazıyorum, mesleğimi de tutkuyla yapıyorum. Tutku da bu tanımları, Stenberg'in tanımlarına göre sırf Eros aşkında yaşanıyor. Benim kendi şeyim bu, tanımım bu. Ama siz de ilk görüşte aşka inanırsınız, tutkuya inanırsınız ama dersiniz ki bir kriterlerim var, bunu da saygı duyarım. Yani bu tamamen öznel olaylardan bahsediyoruz. Ama sonuç olarak bu bir parlamenter seçim değil, siyasi görüşü. Bu olacak, şu olacak, bu olacak. Çünkü kapıları kapattığınız sürece kaybedeceğiniz kişiler olacaktır. Tanıyamayacağınız kişiler olacaktır. Ve bir tanımaya değer bir insanı tanımamak üzücü bir şey benim için. Ha, geriye dönüp belli bir noktada zaman kaybettim diyebilirsiniz. Ama deneyimde, yaşam deneyimde başka türlü kazanılmıyor. Yani klasik laf, yaşamamış olmaktansa yaşayıp o deneyimi tatmış olmayı yeğlerdim lafı gibi. Ben en azından şu anki açıklamam benim bu. Burada bir sinema filmimiz var mı? Tabii Pragmatic Pretty Woman. Meşhur Richard Gere'le kimdi? Julia Roberts'ın. Bridges of Madison County. Ahmet Hocam haksızlık yapıyorsunuz. Pretty Woman'a mı? Madison Pretty Woman'a. programı moderatörde belli bir romantizm seser gibi oldum. Hocam haksızlık yaptınız Pretty Woman'a. Yok ama örnek olarak bu veriliyor. Yani pragmatik aşkın Hollywood'daki yansıması pragmatik aşkla yola gidenlerin pek mutluluğu yakalayamadıkları. Ama bu Hollywood senaryolarından bahsediyorum. Manik aşk, hani ya benimsin ya toprağın, bu ülkemizde işte cinayetlere neden olan o hastalıkla. Yani obsesif, kıskançlık içeren, onu hani değinmeyeyim bile, kendi adını açıklıyor zaten. Ve nihayet agape tipi aşk dediğimiz aşk var. O da tamamen karşısındakini düşünen, özverici. Kendini tamamen ikinci plana atıyor. Ne istekleri, ne talepleri, ne yaşam şekli önemli değil. Karşımdaki için ne yapabilirim? Buna Mother Teresa çok tipik bir örnektir. Yani inanılmaz adammış. Biri adammış. Tamamen kendini başlarına adamış biri. Tabii illaki bir kategoriye girme durumunda değilsiniz. Yani tutkudan belli bir komponent, işte luduktan belli bir komponent, storage'dan, arkadaşlıktan belli bir komponent içerebilirsiniz ama ne olursa olsun uzun süreli beraberliklerde, buna adına evlilik deyin, beraberlik deyin, ne olursa olsun ve nasıl başlamış olursa olsun zaman içinde sürdüğü takdirde bunlardan birbirine dönüşüm oluyor. Yani yine filmlerden gidersek On the Golden Mall, Göl Kenarında diye çevrilmişti. Değil mi? Henry Fonda ile Catherine Hepburn'un filmi. Orada artık son döneminde yaşamının tamamen Catherine Hepburn'ın agape tipi aşkı, tamamen kocasını düşünen aşkı görürdünüz. Öte yanda Henry Fonda daha bir atıl rolündeydi sağlık açısından. İşte Catherine Hepburn çıkar alışverişe gider. Orada da onun kıskançlığını, manik aşamasını görürdünüz. Geri dönüşlerde nasıl bir tutku olduğunu çok iyi gösterdi film anlatım dili olarak. O bütün aşkların hani yaşanmışlığını çok çok tipik bir örnektir. Çok güzel bir filmdir. Öte yanda Casablanca'ya baktığınızda, ki benim en favori filmimdir Casablanca, orada da yine agape aşk, yani Humphrey Bogart'ın kendisini, kendi mutluluğunu, kendi geleceğini, isteğini işte bir şey uğruna, amaç uğruna feda ettiğini, başkasını düşündüğünü görürsünüz. Aşk sadece iki insan arasında yaşanmıyor aslında, benim anladığım kadarıyla. Mesleğiniz arasında yaşayabiliyorsunuz, sanatla bir aşk yaşayabiliyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insan kadar buna da değer verebiliyorsunuz. Sizce iyi hekimlerin meslekleriyle yaşadıkları aşk nasıl bir aşk oluyor? Tutku. Demin dediğim olay. Yani ben hemen şunu söyleyeyim. İyi hekim kavramına inanan biri değilim. Ben yeterli ve yetkin hekim kavramına inanan biriyim. Hiçbirimiz anamızın karnından doktor doğmadık, cerrah doğmadık veya branşımız neyse doğmadık. İnsanla uğraştığınız zaman insanı düşünmeniz gerekiyor. Ve salt insanı düşünmek gerekiyor. Üç boyutlu insanı. Bir semptomu değil, sadece bir hastalığı değil veya sadece bir kişinin tek bir yerindeki olan hastalığı değil. Hele hele bizim toplumda hala çekirdek aile çok geniş, anne baba çocuk değil. Akrabalar birbiriyle görüşüyor, bırakın apartmanda birinin hastalığını apartman duyuyor anında. Dolayısıyla yetkin hekim benim gözümde insanı üç boyutlu yaklaşan, hastalığı tedavi ederken onun çevresel yansımalarını da göz önüne alan, o hasta ve yakınlarını o şekilde yaklaşan hekimdir. Bunun için de tutku gerekiyor. Bu sanat tutkusu diyelim isterseniz. Veya sanat aşkı sizin tabiriniz. O da tutku. Yani tutku olmadıkça yani yeni bir üretim yapabilirsiniz. Muhakkak. Çok güzel resimler yapıp para da kazanabilirsiniz. Belli bir kitleye hitap edersiniz. Ama tutku o duyguyu 24 saat hissetmekle orantılı bir hadise. Yani sanat tutkusundan bahsediyorsanız, siz vapurda geçerken, bulutlarda, işte şu ara sokakta yürürken, grafitilerde filan bir sanatsal yön görüyorsanız ve o gözle bakabiliyorsanız tutkuludur. Ben hastayla konuşurken nasılsın, neren ağrıyordan öteye geçip hani hafta sonu neler yaptın sorusunu soruyorsam o tutkudur. Veyahut bir romanımı yazarken tek bir kelimeyi, istediğim kelimeyi bulmak için bütün gün dolaşıyorsam ortalıkta, kafamda o kelime varken ilerleyemiyorsam onu bulmadan o tutkudur. Ki bu yaşadığım bir olaydı benim. Esas olay, o aşk dediğimiz olay, işte benim tutkuyla eş anlamlaştırmaya çalıştığım. Ki ancak tutku olunca ve o tutku tatmin edilince anlam kazanıyor yaptığınız uğraşı. Ama aşk kelimesine dönersek, sizin deminki açılış cümleniz, aşk iki kişi arasında değil sadece dediniz. Aşk kesinlikle iki kişi arasında değil, aşk kişinin kendiyle kendi arasında. Bırakın ikinci kişi bile yok. Karşımdakine ben, hani karşı cinsten bahsediyorsak, belli duygularımı aşk diye ifade ediyorum. Ama bu tutku olayına gelince, onun çok üstünde duruyorum. Tutkulu aşk, burada Eros aşkı diye simgelediğim, o bireysel duyulan bir hadise. Hiçbir nedensiz duyulan bir hadise, bir çarpılma anı. Ama sürmesi için muhakkak beslenmesi gerekiyor. Muhakkak surette. Tutku, herhangi bir olaydaki tutku beslenmezse o ölüyor. Yani ben istediğim kadar yazmayı seveyim. O kitaplar basılmasaydı, benim 12 tane romanım, o bitecekti bir yerde. Basıldığı için ben devam ettim. Çünkü karşıma somut bir şey çıkartabildim. O tutku sürebilmiş de, tutku hep kısa süreli heveslere akla getirir. Ama demek ki uzun süreli tutkular üretime neden oluyor. Tabii, ama hemen şunu söyleyeyim. Kitap yazmak bireysel bir olay. Okuyup, masa başı okuyup herhangi bir yazarı, Orhan Pamuk benim en sevdiğim Türk yazarlardan biri, Oğuz Atay, Orhan Pamuk'tan önce okuduğum, onları okurken ben, ve hele hele şimdi çok daha ciddi edebiyatla ilgileniyorum, yani gece yatakta okuma değil, masa başı, karakterleri nasıl yapmış, kurguyu nasıl yapmış, dili nasıl kullanmış, şu bu. Ama sonuç olarak edebiyatta bireyselsiniz. Dolayısıyla o tutkuyu karşılığını vermek kolay benim için. Okuyarak ve yazarak. Ve yazdıklarımı, en büyük eleştirmenim benim, eleştirerek kendimi ve daha iyisini nasıl yaparım diye. Ama insan arasına geldiğinizde tutkuyu duydunuz, Eros tutkusuna yakalandınız. Ama bunun sürmesi için muhakkak karşı taraftan beslenmesi gerekiyor. Çünkü orada iki kişilik bir oyundasınız. Şöyle de bir durum var. Profesör Doktor Ahmet Erözancı'nın yaşamında iki tutku, iki aşk var. Bir tanesi hekimlik, bir tanesi edebiyat. Evet. İki aşk bir arada nasıl yürüyor? Yürüyebilir mi? Birisinden birini tercih mi edeceksiniz? Güzel bir soru. Yani kulvarları çok ayrı. Evet. Kulvarları çok çok ayrı. Şayet bireysel yaptığım bir uğraşım daha olsaydı edebiyatın yanı sıra, büyük bir ihtimalle çok çelişkiye düşerdim. O kesin. Ama ikisi ayrı kulvar olduğu için yani şimdilik sürüyor. Sürdürebileceğime de inanıyorum. Zaman zaman belli yönü ağırlık kazanıyor. Hani hekimlik bana çok şey kazandırdı insan tanımı açısından. Ama şu anda hekimliğim devam ediyor aktif olarak. Ha, edebiyata giderek daha palazlandım, yaşlandım. Daha çok vakit ayırıyorum. Kendime daha çok vakit kalıyor. Ama biri olmasa diğeri olmazdı gibi bir çözüm buluyorum. Geçenlerde bu aralar yazmaya yeteri kadar vakit ayıramadığım için kendime kızıyorum. Fakat bir edebiyat dergisinde okudum. Yabancı kaynaklı bir edebiyat dergisinde. Bir başka yazar işte eve geldikten sonra işte 6'dan sonra eve geliyor, yemek yapıyor, şu bu çocukları yatırıyor. 8'den 10'a kadar, çünkü kendi de yorgun. O saatlerde yazıyormuş hep. Ve hep çok vaktim olsun, çok vaktim olsun, çok vaktim olsun peşinde derken bir edebiyat bursu almış. Ve bir ay bütün gün yazabilecek. Yaratıcılığını tümüyle kaybetmiş. Kendi yazdığı bu. Zaman baskısı yaratıcılığı öldürmüyor o zaman. Doğru yaklaşırsanız sanıyorum öldürmüyor. Evet. Sanıyorum öldürmüyor. Bir cerrah daha, o da kadın doğum bölümünden bir cerrah da bu yaratıcılığa kafa yoruyor. Profesör Doktor Selçuk Eres. Son kitabı da bu hafta Cumhuriyet Kitabın kapağındaydı. Kapağındaydı, evet. Aklın sınırlarını aşmak. Bu yaratıcılık konusu da aslında bu tutkuyla ilgili diye düşünüyorum. Tutkunun kamçıladığı bir şey yaratıcılık diye düşünüyorum. Tutku olmadan yaratıcılığın da olamayacağını düşünenlerdenim ben. Kurmaca yazmayan biri olarak. Bilmiyorum, çok iddialı bir cümle kuracağım karşınızda. Libidoyla da ilişkili bir şey yaratmak gibi geliyor bana. Zaten libidonun tam sözlük karşılığı yaşam sevinci. Yani sizin dediğiniz emin tutku, yaratıcılık at başı gidiyor, birbirini dolduruyor. Benim demin dediğime bağlayabiliriz bunu. Yani ben yazmak bireysel bir olay, bir odaya kapanıp kendinizi izole edip kafanızdaki kurguyu, hisleri, deneyimleri romansı bir dille benim açımdan okunabilir halde kağıda dökmek. Bunu. Demin dediğim şey, tutku beslenmeli. Zaten iki kişi arasındaki tutkunun en güç yanı o. Karşı taraf beslemezse o bitiyor ve tutkuyu, inanın, aşktan, iki kişi arasındaki aşktan bahsediyorsak, tutkuyla başlayan bir ilişkinin klasik bir şeye dönmesi, yani tutkusuz bir tire dönmesi çok çok üzücü. O, yani o dramatik üzücülükte, onu söyleyeyim. Ama sizin dediğinize gelirsek bu parantezden sonra yaratıcılığa, işte yaratıcılık tutkuyu besliyor. O beslendikçe tutku artıyor ve yaratıcılık da artıyor. Yani birbirini sürükleyen şeyler bunlar. Hele hele edebiyatta veya bireysel tutkuyla yaptığınız bir olaydı. Hekimliğe baktığınızda, hani yeterli yetkin hekim demiştim demin. Yetkin hekim insanla ilgili hekimdir. Ameliyat iyi yapabilir, herkes yapabilir. Hele bu devirde robotlar girdi devreye, şu yani bir sürü şey, teknoloji girdi. O çok ayrı. Ama tutkulu hekim bir yanda hastalarını besleyen ve beslenen hekimdir ki o da yaratıcılık bir yerde. Çünkü her biri bir insan deneyimi olarak dönüyor. Size basit bir prostat ameliyatı olarak dönmüyor. Hocam tam buraya gelmişken aslında bir müzik arası verecektim ama vermemek istiyorum. Ve size bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Yaratıcılıkla libidonun bir ilişkisi var dedik sanıyorum. Tabii. Bu heyecan boyutuyla da çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki sizce cinsel hazla entelektüel hazın benzerliği, ayrıştığı yerler var mı? Ah. Zor yerden mi sordum? Çalışmadığım yerden geldi diyecektim. Şimdi bakın, önce cinsel hazın tanımını yapalım. Önce, yani başlamadı. Cinsel haz, bunu orgazmla eş anlamlı mı kullandınız? Bu kadar sınırlandırmıyorum. Daha geniş. Evet. Yani cinsel haz dediğimiz esasında duygu duyduğunuz, kendinizi paylaşacak kadar, tensel bir paylaşıma kadar yakın hissettiğiniz biriyle girdiğiniz ilişkide, iletişimde, atıyorum bir yemekte başlayan olaylar dizisi, bir bakış, bir dokunuş, işte o şarabı kaldırış diyelim isterseniz. Sevgililer gün haftasındayız, hani şarap çok içilmiş, öyle bir şey okudum bu hafta içinde. Ve ondan sonraki süreçte yaşanan o bir bütün. Yani çok daha uzun süreli benim tanımıma göre yaşanan bir bütün. Hatta bir adım gerisine gideyim, o buluşma saatini beklemeye kadar giden. Onun heyecanının yaşandığı, onun planlandığı zamandan başlayan bir bütün. Ha, onun doruk noktası anladığımız anlamda sevişme, yani cinselliğin yaşandığı süreç olabilir. Ama bütün olay orada beyinsel işte. Demin ta en başta söylediğim, yine korteks devreye giriyor. Bir aşamada ilkel beyine dönüş olmak zorunda. Dört dörtlük yaşanacaksa. Çünkü hiçbir zaman beynin bir bölgesini bir bütünsellik içinde tatmin edip oha yaşasın diyemezsiniz. Yani kendinizi kandırmak olur bu. Dolayısıyla ama ilk başta benim anladığım kavramda çok üst düzeyde, çok düşünsel bazda seyreden ve bir anlamda o tutkunun tatminine yönelik ön hazırlık gibi deyin isterseniz bütün bunu. İsterseniz ön sevişme tabirini kullanın bunun için. Yani siz burada program yapıyorsunuz. Bırakın Ahmet'le yaptığınız programı. Sizle konuşmamız neydi dünden, geçen haftadan, iki gün önceden? Hazırlık yapayım dediniz bana. Bu benim için çok önemli. Bir tutkuyu, bir ilgiyi gösteriyor. Ya gideyim orada nasıl olsa konuşulur, alt tarafı aşkı konuşacağız değil. Yaklaşımınız. Bu önemli. Bu işte hazzı da beraberinde getiriyor. Çünkü siz sıkılsanız bu programda ben onu bir şekilde hissedeceğim ve ben de dekreşanti bir tona gireceğim. Yani giderek düşük bir şekilde konuşacağız. Ha, zaman geçiririz yine. Ama içerik ne kadar doldurulur çok ayrı bir şey. Entelektüel haz dediğiniz olay, ki benim çok çok önem verdiğim bir hadise o. O bence aşktan çok daha güç. Anladığımız hani iki kişinin arasındaki aşktan çok daha güç. Çünkü orada çok rigid parametreler giriyor. Demin tutku için kapılar açık olsun demiştim. Entelektüel tatmin için kapıların açık olmasını onlak yok. Entelektüel tatmin, yani şöyle diyeyim size, şu an aklıma gelen bir şey bu. Bir sürü ayrılan çift var, bir sürü yeniden evlenen çift var, bir sürü yeniden ayrılan çift var, bir sürü beraberlikler sürüyor, bozuluyor, şuydu buydu. Ama entelektüel ayrılık herhalde en güç ayrılıklardan biri. Çünkü aşk da çaba gerektiriyor, bir sevgi oluşturmak da çaba gerektiriyor. Ama iki kişinin oluşturduğu bir olay, yani bir paylaşım var. Demin yazarlığın hani tek başına yapılan bir edim olduğundan bahsetmiştim. Kişinin kendini entelektüel geliştirmesi de bir yere kadar tek başına. Şampiyonlar Ligi'ne çıktıktan sonra oradakilerle oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ve orada bir düşme olursa veya bir tatminsizlik olursa kaç senenin emeğinden bahsediyoruz. Kültürel birikiminden bahsediyoruz. Ondan sonra yalnızlığa dönmek çok güç. Evlilik, aşkla ilgili çalışmalarda boşanan erkeklerin daha erken dönemde kadınlara göre evlendiği ortaya çıkmış. Öte yanda Boşanan erkeklerde intihar sayısı kadınlardan 8 misli daha fazla. Tabii bu nedir? Erkekler çok kadına dayalı yaşıyor. Yani evlenmek onun için bir anlamda işlerin kolaylaşması. Pragmatik. Ama, evet. Ama öte yanda tutku harici evlenen kadın, yine bu Amerika kaynaklı bu çalışmaların çoğu da bir, tutku harici nedenlerle evlenen kadınlara ve luduk aşk harici nedenlerle evlenen kadınların sayısı da erkeklerin iki misli. Kadınlar da pragmatik esasında. İki kişinin arasındaki ilişkiye yani bu kadar rakamsal baktığımız bir şeydi. Bir de entelektüel ayrılmayı düşün, entelektüellikten düşmeyi düşün ve o çabanızın karşılığını göremediğiniz birlikte oynamak zorunda kaldığınızı düşünün. O da kişinin kendinin ayrılması demek. O da bayağı üzücü. Evet. Sürdürmek zor. O veremediğimiz müzik arasını şimdi verelim ama ondan sonra çok kritik bir sorum var. Peki. Yani. Yine vermeyecektim ama vermem gerektiğine karar verdim. Peki. Çok önemli bir şairimizin aşkla ilgili çok güzel dört dizesi vardır. Onu da Ezgi'nin günlüğü şarkı haline dönüştürmüş. Onunla ara verelim diye düşündüm. Seni düşünmek güzel şey. Thank you. Seni düşünmek güzel şey. Nazım Hikmet'ten dinledik. Nazım Hikmet'in şiirini Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Kritik bir soru soracağım için şu anda heyecanlıyım. Kritik sorum şu. Ben daha heyecanlıyım. Tahmin ediyorum. Konuşacaklarımızın da dışına çıkarak biraz doğaçlama yapıyoruz çünkü. Aşk... sizin biraz da alanınızla, alanınızın ilgilendiği bir konuyla çarpıştığı anda öldüğünü söylüyorlar. Aşk evliliği, evlilik aşkı öldürür mü demek aslında bence geleneksel toplumlarda şu soruyu sormak. Cinsellik aşkı öldürür mü? Yani kavuştuğunuzda bu aşk olmaz mı? Aşk biter mi? Diye çok soru vardır. Bunun doğrusu ben şunu sormak istiyorum. Bunun bir fizyolojik bir temeli var mı? Yoksa bu toplumsal bir kanı mı? Yani ne kadar yetkiliyim bu soruyu yanıt vermek için bilmiyorum ama genellemeden kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Demin hani altı tür aşktan bahsetmiştik ya, tutku ilk madde olarak söylemiştim. Bu birinci sırada olması gerektiğinden değil ama tutkulu başlayan kişilerin ludük komponentini de yaşayabilir. Yani oyuncu oldukları. Parantez açıyorum yine. Bu yani beklediğim bir soru değil. Onun için bir yandan düşünerek ki ben iki işi aynı anda çok soru yapan biriyim. Eric Byrne'e göre hepimizin içinde ve özellikle Thomas Harris'e göre hepimizin içinde çocuk, ebeveyn, erişkin var, komponenti var. Ve çok basit tanımlarla çocuk kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek istiyor. Çünkü çocuk yaramaz. Ebeveyn yaptırımcı, hayır ezilirsin diyor. Erişkin sentezci, ezilme tehlikesi bir yana kuralları karşıdır diyor. Hepimiz bu üç komponenti içeriyoruz. Ve hiçbirimiz bir boyutta yaşayamayız. Çok çok tek düze olur. Kendimiz için kendimizden sıkılırız. Oyun çocukluk çağıysa, oyun eşitse, tutkuyla yaşanan bir ilişkide çiftler içlerindeki çocuğu tatmin edebiliyorlarsa oyun bölümünü, bence bu ilişkinin sürmesi çok daha olası. Bir bıkkınlık olmadan, hani ölmeden, aşk dediğimiz olay. Öte yanda belli bir süre geçtikten sonra bu arkadaşlık storch komponenti devreye giriyorsa o yani çift katlı ekmek kadayıfı mı denir? O gibi bir şey. Yani manik, hayır maniye girmiyorum. Pragmatik en azından benim yapıma karşı o çok çıkarcı, çok planlı bir yaşam. Ama her türlü ilişki sizin arkadaşınızla yaşadığınız uzun süreli ilişkide dönem dönem agape dönemi yaşıyordur. Kendinizi bırakıp onun yanındasınızdır. Ama bir hastalık anında, ama bir derdinde. Çok saçma bile gelse derdi, yanındasınız. Dolayısıyla evlilik aşkı öldürüyor gibi bir klişeye gitmeden önce kişilerin yaklaşımı o beraberliği, o bütünleşme, o evliliğe. O önemli. Bunları bilerek gittiğiniz, yani evet, oyun oynuyorum ben bazen. Tutku orada duruyor. Arkadaşlık da önemli. Yanında olmak da önemli. Bazen kendimi ikinci plana atmalıyım. Yani sonuçta bütün ilişkiler karşılıklı özveriyle belirlenen bir hadise. Ben bunu Cerrahpaşa'daki kariyerimde de yaşadım. Şimdiki iş yerimde de yaşıyorum. Yaşamımızın bir sürü komponentinde yaşıyoruz. Özveri olmadan yaşanamaz. Yani kimse hep kendi isteği olarak gitmiş olamaz bu. Dolayısıyla yani öldürüyor mu? Yani kimleri için evet. O duygular kayboluyor ama bunu ister deneyimsizlikten ötürü deyin, ister ara sıra çekilip ya ben neredeyim, ne yapabilirim sorusunu sormaktan ötürü deyin, bir şu veya bu neden. Son soruma geçiyorum. Herkes aşkın sonsuz olmasını ister. Yani birilerinin anısı olmak ister. Herkes bence aşkta. Birinin anısı. Anısı olmak ister. Bunu duysal hafızayla nasıl bağlantılarız? Son sorum böyle bir sonsuzluk sorusu olsun. Yani şimdi o duysal hafızayla ilgili çok bu aralar bilinçle ilgili çok şeyler okuduğumdan ötürü belki çok ilgimi çekiyor. Hasta HM, Patient HM diye bir karakter var tıpta, bilmem duydunuz mu? Patient HM hakkında şu anda halen de ve hep de öyle kalacak herhalde. Hakkında en çok yayın yapılan hasta. 2500'den fazla yayın yapılmış bu kişi hakkında. Ve 25 bin filan atıf var bu yapılan yayınlara. Özelliği 1953'te çok şiddetli epilepsi nedeniyle Monsieur HM bilateral temporal lobdan belli bölümler alınıyor. Epilepsisi geçsin diye. Çok başarılı bir ameliyat. Epilepsi geçiyor. Ameliyattan uyandığında son 11 seneyi hatırlamıyor. 16 yaşına kadar olan dönemi hatırlıyor. Daha ilginci, yeni anı oluşturmuyor. Antigrat amnezi. Hatırlama süresi 30 saniye. 30 saniye sonra unutuyor. Karısı odanın dışında 30 saniyeden fazla kalırsa geldiğinde yeniden kendini tanıtmak zorunda. Ben senin karınım diye. 2008'de öldü. Çok iyi niyetli biri. Bütün resimleri güleç bir şekilde çıkmış. Ve bu şekilde oldu anlaşılınca da Harvard kaynaklı inanılmaz çalışmalar. Duyusal hafıza ile ilgili değineceğim nokta. Doktoru var inceleyen. Her sabah hoş geldiniz Monsieur H. Elini sıkıyor. Hoş, merhaba doktor. Adam iyi değil. Bütün psikolojik testleri, onları, kognitif testleri tekrar tekrar yapıyor. Çünkü unutuyor yaptığını. Bir gün doktoru, hani bu oyuncak yüzükler vardı ya, elektrik şok verir, çok hafif, hani irkiltir insanı. Ondan takıyor ve hoş geldiniz Monsieur H diyor. Sıkıyor, irkiliyor Monsieur H. Ters bir şekilde bakıyor ama ne gam. Yani 30 saniye sonra unutuyor. Ertesi sabah doktoru elinde yüzük olmadığını uzattığında hoş geldiniz diye Monsieur H sıkmıyor elini. Neden sıkmadın diye sorduğunda bilmiyorum diye, içimde garip bir his var diyor. Ve duyusal hafıza buradan öğrenilmeye başlandı. Bunun üzerine apayrı bir beyin merkezinde olduğu ortaya çıktı duyusal hafızanın. Belki de niye bazılarımız bazı filmlerde çok daha fazla ağlıyoruz da bazılarımız hiç etkilenmiyoruz? Niye şeker portakalı bir dönem herkesi hüngür hüngür ağlattı, Vaskanserosu'nun muhteşem zesesi, ama şimdi ben gençlerle konuştuğumda bana gülerek bakıyorlar bu kitap. Yani öylesine herhangi bir kitap. Demek bir duyusal hafızamız var ki bir yerimize dokunuyor bizim. Belki aşkta o şekilde, belki genlerimizde. Belki bir öyle bir gen çıkacak günün birinde. Belki bazılarımız aşık olmaya, tutkulanmaya daha programlıyız. Bazılarımız mesafeliyiz. Belki bunlar yaşanılmış deneyimlerden değil, kodlarımızda var. Bu fonksiyonel MR şunlar çıkartacak bunların hepsini ortaya. Yeni yapılan bilinç çalışmalarından bir belki kitabı yeni çıktı. Bu çok çok ilginç. Süremiz var mı hızlı? Biraz. İki dakika varsa yok. Onu başka programa bırakalım o zaman. Çünkü uzun bu söyleyeceğim. Bir dahaki buluşmamıza. İnşallah. Dinleyenlerimiz de merak edebilirler diye düşünüyorum. Dinleyenlerimiz izleyen konumuna gelirlerse ve bizi takip ederlerse belki bu araştırmayı da, bu kitabı da bize anlatırsınız. Yayından sonra size bahsedeyim. Siz bakalım programa karar verin. Muhakkak bence programı bekleyelim. Biz programı yapalım. Profesör Doktor Ahmet Erezenci'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen Açık Radyo dinleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. Aşkla ve öyküyle kalın. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.